madona linga kio lelo nazali kaka mwana yo salinga solele kinga nakobo sanate madona tia kio confiance olongoli nanga posa kolinga. Est-ce que na koko kali susu kolinga mwasi na baby motema libela anzame madona yebi sekele na ngai anzoto nazali kobanga mingi te totikana banguna na bambanda nyonso tolelisaki bakomi lelo yo mado koseka biso komoto wapi ye sheri mado lobi bazalaki kokumisa biso bomoi na biso wapi ye sheri mado epai okei omibongisa Madonna tia ki yo confiance olongoli nanga mposa ya kolinga. Est-ce na koko kali susu kolinga mwasi na baby motema libela anzame Madonna yebi sekele nanga ya nzoto nazali kobanga mingi te totikana banguna na bambanda nyonso tolelisaki bakomi lelo yo Madonna koseka biso komoto wapi ye sheri Madonna lobi bazalaki kokumisa biso bomoi na biso wapi ye sheri mado epai okei omibongisa bolingo esi ebima na miso ya batoti na nini na kosa yanga na mado pantalo na mokabati na nini tokabana nalukaka tango mosusu nasala matata na kovanda na kokanisa o sheri mado pozisio ya motema ekotindanga na miboma naloba na miso makasi ya mwana mobali na motema na kolela katango mosusu na sala matata na kovanda na kokanisa o sheri mado pozisio ya motema ekotindanga na miboma naloba na miso makasi ya mwana mobali na motema na kolela